राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 11:30 बजे खेड़ापा में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रामायण की कथा प्रेम और आनंद से भरी हुई है। जन्म भी जब आपस में मिलन होता है उस समय बात तो बहुत विलक्षण ही होती है। भरत जी महाराज से जा रहे हैं, उधर चित्रकूट भगवान विराजमान है। पहले जाकर केवल ने समाचार दिया कि महाराज वशिष्ठ जी महाराज बता रहे पहले नाथ साथ मुनि नाथ के और मात सकल पुर लोग और माताएं आई है सेवक से नतु सब आये विकल वियोग से विकल होते हुए ये सेवक भी आए है सेनापति भी आए हैं सचिव मंत्री भी आए हैं सब आए सब लोग आए शहर के लोग भी सब प्रजा के लोग भी आए। ऐसी बात जगन्नाथ जी महाराज सुने शील सन दुसन बोला आगमन वशिष्ठ महाराज का आगमन सुना तो अब सामने जाना है तो मर्यादा रखते हुए कैसे विलक्षणता ले जाएंगे। स्त्रियों का जाना भटकना अच्छा नहीं होता है और अकेला भी कैसे छोड़े। तो शत्रुघ्न जी आए थे साथ में, शत्रुघ्न जी को छोड़ा देता हूं शीतल पास रहो। वहां जो वेग सहित तत्काल धर्म धुर तेर दयाला धीरवान और धर्म की धुर धारण करने वाले धर्म धर्म भगवान चले वहां से। गुरु ही देव के सानिध्य अदरा गए, गुरु जी के दर्शन करते ही प्रेम सहित लंबे पर दंडवत करते हैं। उनको देख करके और वशिष्ठ जी बहुत जल्दी उठ रहे हैं, क्या हृदय जाते हैं ऐसे उससे मिले प्रेम उमंग भेटे दो भाई राम जी को लक्ष्मण जी को सब प्रेम से देश है। प्रेम बोले केवट कहीं नाम हो तो केवट बस साथ में ही था। वह दोनों को मिलने देख कर गए, उन्होंने दूर से ही अपना नाम क्या मेरा निशान रहा मैं केवट हूं ऐसा कहा दूर से ही चालू किया करते ही राम सका ऋषि बार बैठा भगवान के सखा है ना समझ करके तो वो तो अलग से दंडोत अलग से नमस्कार करा जबरदस्ती उसको उठाकर हृदय लगाया। वशिष्ठ जी महाराज ने जैसे कोई भूमि पर प्रेम दुर्गता हो उसको मन ले लिया समेट करके एक साथ में तो प्रेम भरा हुआ केवट था। भगवान के प्रेम से तत्पर था मस्त था। जब श्रृंगवेरपुर आए हैं उसने सभी मिले हैं, लक्ष्मण जी मिले हैं और एक केवट भी मिले हैं लक्ष्मण जी से वह मिले हैं सभी। तो केवट मिला तो केवट लक्ष्मण जी की तरह दिखा, माताओं को भी दिखा मानो लखन लाल आ गए, दूसरे लोगों को भी दिखा मानो लखन लाल आ गए। वशिष्ठ जी मिले तो वशिष्ठ जी महाराज ने विशेष ख्याल नहीं किया। भरत जी महाराज जी बड़े प्रेम से मिले और हाथ से हाथ मिला करके और सब जगह दिखाई कि सीता जी कहाँ रहे थे रात्रि में भगवान राम कहाँ सोए थे वो सब बात बताई। तो कर से कर जोड़े ऐसे चले। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि भाई हम तो अवसर चूक गए, केवट को मिले नहीं तो मन में रह गई, वो मन में रह गई वो भी निकाली है यार। भर बस बेटा केवट बचना नहीं चाहते महाराज, वशिष्ठ जी महाराज है तेरू कैसे मिलू, हम तो छूत है। और महाराज मिले प्रेम से, तो भगवान की भक्ति है मंगल मूल है, नभ सदा ईश्वर बरसे भूला देवता फूल बरसाते हैं, बड़े आनंद की बात है। ऐसे में निपट नीच को नाई जाति मारे देखे कोई नीचा इसके समान नहीं है, बल वशिष्ठ सम को जगवाई। और वशिष्ठ जी समान बड़ा कौन है, वो राम जी के कुल गुरु है, फिर से गुरु बड़े आए बाद ब्रह्मा जी के, तो ऐसे पवित्र है वे भी मिलते हैं। जय लगे लखन होते अधिक, जैसे लखन लास मिले उससे भी अधिक मिले। मुदित मुनिरा क्या सो सीता पति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, भगवान के प्रभाव से भगवान की भक्ति से स्वपाका नभी संभवात भागवत माया है। मन निष्ठा भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नभी संभवात, महतर होते हैं वो जन्म से नीचे कुल में होता है, पर भगवान की भक्ति होती है, पर भगवान की भक्ति होती है उनको पवित्र कर देती है। आप ही कंकार खसारे किए जितने नीचे जाती है, भक्ति है पुनाति मन निष्ठा, भगवान बजने की निष्ठा होगी भक्ति पवित्र कर देती है। आज के लोग कहते हैं ऐसे मिले नाम उसका कुछ भी रख दो आइटम रख दो भले, और सब मिलते हैं क्या मेरी बात है, एक ही लखन है कोई बात नहीं है। परंतु वास्तव में भगवत भक्ति का कितना विलक्षण प्रभाव है, भजन करने से आदमी परिवर्तन आदमी का परिवर्तन हो जाता है। एक अच्छे सनातन धर्म के सिद्धांत को जानने पालन करने वाले सज्जन थे, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज ये नीच जाति वाले भी ब्राह्मण हो सकते हैं क्या, तो उनका ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मणों की पूजनीय हो सकते हैं ब्राह्मण हो सकते, ब्राह्मण के लड़के के साथ शादी थोड़ी होगी उनकी, पर ब्राह्मणों के भी पूज नहीं। आज भी कभी शाफल है आदि जितने पद है मीरा भाई आदि के, कितना लोग भाव से प्रेम से आदर से गाते हैं उनको, उनका भाव ऊंचा है। देखो जन्म है उस शरीर में जन्म प्रधान है, उस शरीर को लेकर ही ब्याह शादी खान पान आदि शरीरों को लेकर होता है, परंतु तत्व ज्ञान है भगवान की भक्ति होती है ये भाव होता है भाव, तो भाव अंतकरण को पवित्र कर देता है निर्मल कर देता है। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिधन गुण चतुराई सबरी के प्रसंग में बात आई है ये, तो भक्ति ही नरस हो है कैसा बिन दुर्भाग बारस देखिए कैसा। तो भगवान ने शबरी का आदर बहुत विशेष करते हैं, तो आदर क्या करते उसके भक्ति का आदर है। हृदय पवित्र होने से सज्जनों दुनिया पवित्र हो जाती है, अंतगण तो पवित्र करते नहीं भगवान का प्रेम नहीं, ऐसे वहां तक हम उत्तम हो गए हम बड़े हो गए महान पतन होता है। भगवान की भक्ति से उनके अभिमान नहीं होता है। केवट ने दूर से ही प्रणाम किया, ये नहीं कि हम पवित्र हो गए, जहां अपने में पवित्रता का भाव और उच्च भाव होता है वो नीच बना होता है। सबसे नीचा कौन जो अपने से ऊंचा अपने को ऊंचा समझता है औरों को नीचा समझता है वो नीचा होता है, और ऊंचा वो होता है जो सबको ऊंचा समझता है आपको साधारण समझता है, उसको ऊंचा बनने की कभी इच्छा ही नहीं होती, तब वो हृदय से ऊंचा हो जाता है। जिनके मन में ऊंचा बढ़ने की इच्छा होती है वो नीचा होता है, क्योंकि इच्छा होती ऊंचा बढ़ने की, सिद्ध हुआ कि है तो नीचा, ऊंचा बढ़ना चाहता है। अरे वास्ते ऊंचा बना उसके मन में नहीं हो तो ऊंचा बने, अब बने क्या हो, तो भगवान के भगत है, भगवान की भजनी करते मस्त रहते। तो सज्जनो ये अभिमान संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, अपने में जाति का, वर्ण का, आश्रम का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, पद का, अधिकार का जो घमंड होता है, यह आदमी का पतन कर देता है। बाहर से आगंतुक चीजों को लेकर वो बड़ा मानता है, अरे बड़ा तो वास्तव में तत्व है उससे होता है, आगंतुक क्या है तो सब नाशवान है, ऊंचा ऊंचा पद है तो नाशवान है, राजा महाराजा हो जाए तो क्या होगा, विद्या बुद्धि हो जाए तो इसी की हुई बातें हैं, वास्तव बड़ेपन तो भगवान के वजह से है। सज्जनों बड़ेपन आने पर अभिमान रहता ही नहीं, अहंकार रहता ही नहीं, अपने उच्च वर्ग का अभिमान रहता ही नहीं, ऐसे सरलता सर्व स्वभाव मन कुटिदाई जरा लाभ संतोष सदाई, तो भगवान के भक्तों के मन में सरलता होती है, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। नारायणता भगत की लगे किनारे नाव, ऐसे सरल भगत की किनारे नौका लग गई, पार हो गए वो, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। लोग तो कह देते हैं सरल स्वभाव वालों को मूर्ख कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, समझदार नहीं है। आजकल के चतुर हुए हैं झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करे, वे आजकल में चतुर है, कलयुग में भी बड़े हैं, चोरों में तो चोरों का सरदार होता है वो बड़ा चोर होता है, उनको सबका थोड़ी बड़ा तो जाएगा, तो कलयुग में तो बड़े भी है भाई, जो कलयुग के गुणों से लथपथ है। भगवान की भक्ति करना, भजन करना, भगवान में अपने को लगा देना, भाइयों बहनों ये अपने काम की असली चीज है, असली अपनी बात है कि भगवान में लग जाओ हृदय से, तन कर मन कर फिर किसी को दुख नहीं देना है, तन मन वस्त्र से भगवान के चरणों की शरण हो जाना है, हे नाथ हे नाथ पुकारना है भगवान को रात और दिन, अपने में कभी कोई उत्तम पड़े का अभिमान न लावे। दूसरे लोग कह भी देते हैं तो वे कहने वालों की सरलता और सज्जनता है। एक संत मिले थे, वो कहते थे बहुत दिन तक, बहुत वर्ष हमने खो दिए लोगों की सद्भावना को स्वीकार करके, लोगों ने कहा संत भी है, हमने वो स्वीकार किया तो हमने उन लोगों की सज्जनता का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करके सही बहुत बर्बाद कर दिया। अरे तो लोगों की सज्जनता है, अपना गुण थोड़ा ही है, दूसरों को जो अच्छा समझता है वो अच्छा समझने वाले का गुण है, अच्छा समझता है जिसको वो अच्छा हो जाए ये वो कायदा नहीं है, लोगों को निकल समझ से निकल हो जाए ये भी कायदा नहीं, वो तो है कैसा रहेगा। सज्जनों की एक कृपा होती है, इस दिल के स्वभाव होता है, वो औरों को आदर देता है, अमानी मान दो मान्य लोक स्वामित्र सभी मान प्रद आप अमानी, ऐसे संत होते हैं सबको सम्मान देते आदर देते, आप अपने अभिमान करते ही नहीं, अपने अभिमान आता ही नहीं, अपने में अभिमान आता है किसी को लेकर गए तो उसका पतन हो जाता है, वो ऊंचा नहीं रहता, उसका अपमान होता है जगह जगह, क्योंकि अभिमान है। हनुमान जी महाराज भगवान के कितने नम्र भक्त भगवान के, अमृत लाने के लिए गए चले प्रबंधन सुन बल भाखी अपना बल, मैं यो ले हूं, मैं यो ले हूं। ये अभिमान आ गया थोड़ा तो काल में नहीं मिला, वो हम मूटी की परीक्षा नहीं हुई, आते उस भर्त के हाथ से बाण लगा, ये अभिमान वो बाण लगने से अभिमान दूर हो गया, ठीक हो से तो भगवान को अभिमान नहीं सुहाट, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् नाथ जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते है, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, अपने में बड़प्पन का अभिमान है सकल शोकदायक, एक दो श्लोक नहीं, बहुत श्लोक है। आदमी पहचान नहीं पाता है, स्वयं चेत कर नहीं सकता है और दूसरों की बात मान नहीं सकता है। ये तो कोई भगवान ही कृपा करे तो चेत हो, नहीं तो ये बड़ी दुर्दशा होती है। ऐसी अवस्था में बहुत दुर्दशा होती है। अपने को ऊंचा मानते हैं, हम अभिमान करते हैं और उसमें तरह तरह की टक्कर लगती है, तो पाते हैं जलन होती है, तो ये जान नहीं सकते ये क्यों हो रहा है। दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, दूसरे ठीक नहीं करते, वो अवगुण दूसरों का देखते हैं, अपने में अच्छा पण देख कर भी वास्तव में वो गलती हमारी है। जब समझ में आता है तो ठीक हो जाता है। भर्तृहरि कहते हैं कि मैं जब पढ़ा जानने लगा, उस विद्या अध्ययन किया, तो विभु मदानदास समभवम इना किंचित जो हम थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तो जैसे मत वाला हाथी हो ऐसे तथा सर्वज्ञोस्मि अवत अवलिप्तम मम मन। मेरा मन इतना अभिमान हुआ कि मत वाले हाथी की तरह मैं ही सब हूँ, बड़ा जानकार हूँ, बड़ा समझदार हूँ, मेरा पद बड़ा ऊंचा है, मेरा स्थान बड़ा ऊंचा है, ऐसा। और जब अच्छे सज्जनों का संग हुआ तदा किंचित किंचित बुद्ध जगत न सकाशाद अवगतम, विद्वानों के समझदार संतों के सत्संग से कुछ कुछ जानने लगा, बात समझ में आने लगे, तदा मूर्खोस्मी ज्वर एवं मदो में व्यपगत। जैसे बुखार उतर जाए शरीर हल्का हो जाता है, ऐसे जो जानने लगा तो बुखार उतर गया, वो बीमार उतर गया हमारे। अरे मैं तो मूर्खोस्मी थी, महान मूर्ख हूं मैं तो ये स्वयं को मूर्खता का अनुभव होता है ना, ये कोई भगवान की कृपा से होता है। अपने में ऐसा अभिमान नहीं रहता है, जब तक भगवान की कृपा की तरफ ध्यान नहीं देता है तब तक अपने गुण अपने अच्छी बातें दिखती है। तो भजन करने वाले सज्जनों से, भाइयों से, बहनों से मेरा कहना है, खूब ख्याल रखें कि अपने में किसी कारण से भी दूसरों की अपेक्षा विशेष दिखती है, विशेषता दिखती है, वो ही वास्तव में अभिमान है। औरों को समझाए बिना ऐसा होता है, वो समझ नहीं सकता है। और इतनी एक गहरी बात है, एक बार बात याद आ गई, बहुत वर्षों में 2000 से पहले का होगा। हम जा रहे थे आसाम, तो बीच में ब्रह्मपुत्र बनता है, बहुत बड़ा बड़ी वो नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो उसमें किनारे बैठे तो उसमें हम चले गए। चले तो हमारे से एक साथ साथ सज्जन थे, मोहनलाल जी पटवारी। तो उन्होंने एक प्रश्न किया मेरे से कि मेरे बात समझ में नहीं आई, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर दूं तो मेरे को याद ही नहीं आता, खर्च हो गया कुछ हो गया। शेर जी दानवीर कहा था उनको, एक कोई और नहीं सुना, ऐसे 100, 200, 500 रुपया खर्च याद नहीं आते। और कभी एक आठानी भी देनी पड़ी तो वो खटकती है, तो मैं समझ नहीं पाया कि अगर मोह नहीं है तो एक आठानी भी क्यों याद आती है, अगर मोह है तो 100, 500, 1000 रुपये खर्च हो जाए तो परवाह नहीं होती, क्या बात है। मेरे से प्रश्न किया, मेरे पर रुपया नहीं है, अपने में जो अभिमान है कि मैं न्याय से और बड़ी सच्चाई से व्यापार करता हूँ, झूठ कपट नहीं करता हूँ, ऐसा जो विचार है एक बात, उसको कहीं देना पड़े आठा नहीं, ऐसी आफत आ गई तो देना पड़ता है, घूस को ही देना करना अपना स्वभाव नहीं है। न्याय से काम करते हैं तो वो आठा ना देना पड़ता है तो उस अभिमान में टक्कर लगती है, तो टक्कर लगती हो पीड़ा होती है, जैसे कोई दुख ना हो जाए और टक्कर लगे तो उसे पीड़ आ जाती है। तो इस तरह से अभिमान, अच्छाई का अभिमान होता है, वो बुराई की जड़ होती है, खास बुराई का वो मूल है अब उससे बुराई पैदा होगी। अच्छाई का अभिमान पर किसी पद को लेकर, किसी गुण को लेकर, किसी योग्यता को लेकर, किसी वर्ण को लेकर, किसी आश्रम को लेकर, जो अपने में बड़पन देखता है इनको लेकर अपने बड़पन, वो बड़पन नहीं होता है। हम जिस परमात्मा के हैं उस परमात्मा को लेकर हमें वो हमारा बड़पन सही है। आगंतुक चीजों को लेकर हम पद आदि को लेकर बड़पन करते वो गलती है। ऐसी बातें हम कर रहे थे, करते करते दुबड़ी पहुंचे। दुबड़े एक शहर है, वहां पर सत्संग हुआ, लोग इकट्ठे हुए थे सत्संग का। तो वहां मैंने विवेचन किया, बात याद आ गई वो कि ये अभिमान बड़ा मुश्किल है, मतलब छूटना बड़ा कठिन है। सब लोग आ रहे हैं, सबके साथ साथ हम आवे, और ऐसा विचार है कि अभिमान है तो सबको नमस्कार करो, चरण छू करके, चाहे किसी जाति का कोई ज्ञान हो, अपने अभिमान को छोड़ना है। सबको चरण छू छू करके नमस्कार करें और सब बैठ जाए, हवी बैठ जाए। तो मन में आता है कोई ऐसा भाई का लाल जो सबको ही प्रणाम करे, अभिमान वैसा वैसा ही ऐसे मत करो, सभी प्रणाम हमारे को करे, सभी प्रणाम करे हमारे को। फिर कई हमारे को प्रणाम करें, कई को हम प्रणाम करें, फिर बैठे तो देखो यथा योग्य बर्ताव करने वाले हम ही और कौन है जो देखो। अब क्या करें, मुश्किल हो गया कैसे इस पॉइंट छूटे इससे। तो उसको खुद विवेचन किया, क्या ज्ञान दिया। तो भाई भाई बात कर ली है, ये जब तक रहता है तब तक भाई चेत नहीं होता है, होश नहीं होता है, बेहोशी रहती है। वो आदमी समझ सकता नहीं, कोई भगवान की कृपा हो और उसके कोई ठेस लगे और भगवान की तरफ वृत्ति हो जाए तो चेत हो, परंतु नियत परमात्मा की प्राप्ति की होने से ये बात होती है। ये गुण साधना तय नहीं हुई तो मेरी कृपा पाओ, कोई कोई पता नहीं लगता। इस वास्ते अभिमान को दूर करो। तो वशिष्ठ जी महाराज के ओर से मिलते तो यह अभिमान नहीं है, बड़ी कृपा है, स्नेह है। बड़ वशिष्ठ समको जग मही, भगवान कौन बड़ा होगा, परंतु आपके बड़ेपन का अभिमान लिए से नहीं है, सीधा सरल स्वभाव है। तो सज्जनों ऐसा भाव होना चाहिए, कोई पद मिल जाए, कोई कोई कुल भी हो, कोई आश्रम भी हो, कोई पद हो, कोई अधिकार हो, सावधान रहना चाहिए। भैया आगंतुक चीजों में से जो किसी को लेकर हम बड़ा मानते हैं, ये वास्तव में तो छताई है। तो अभिमान न करके सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे, आदर का बर्ताव करे, सबको सुख पहुंचावे, आदर करे, इस तरह का हम विचार करें। ये सत्संग होता है, इसका तात्पर्य क्या है, ऐसे भीतर में जो छिपे हुए बड़े बड़े अहंकार जैसे राक्षस रहते हैं, अहंकार राक्षस महादुखदायी सब मात, जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांत, ऐसे राक्षस उनको ठीक पहचाने और निकाले और भगवान से प्रार्थना करते रहे। जब हनुमान जी सीता जी खबर लेकर के आए भगवान के चरणों में दिए, कैसे किया कि मैं नहीं सो गया, कैसे कैसे पंका लंका का घर कितना दुर्गम था, उसको कैसे जला दिया और कैसे आए, ऐसे करके भगवान ने तो त्राही त्राही करके चरणों में गिर गए। वहां क्या आप बता रहे थे, त्राही त्राही करते आगत ये है कि मेरे कहीं अभिमान ना आ जाए। मैं हनुमान जी ने बड़ा काम किया, ये तो महाराज आपकी कृपा से हुआ, चरणों में गिर जाते हैं। तो सज्जन पुरुष सावधान रहते हैं, अभिमान कहीं आ न जाए। तभी कभी कभी कोई आ जाता है, फिर भगवान की कृपा से दूर हो जाता, फिर रहता नहीं, भगवान के चरणों में शरणों से सब ठीक हो जाता है। तो अपने राम राम राम राम, नारायण नारायण, पधारो परमा उषा।